जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। वो बेवफा, वो बेवफा, किसी और के साजन की सहेली हो गई। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। दिल में बस के कैसी बेशर्मी से बात करे हंस हंस के। कैसे कहूँ क्या हो गया, कल मेरा दिल थी जो दिल रुबा। कैसे कहूँ क्या हो गया, कल मेरा दिल थी जो दिल रुबा। सहेली हो गई तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गिला। जिसके लिए सबको छोड़ा, उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। पास भी उसको कम ही नजर आता है, प्यार नशा है ऐसा जिस पे छा जाता है, आस पास भी उसको कम ही नजर आता है। माना के मेरे दिल में प्यारी सी एक लड़की आन बसी है, फिर से बन के शमा मेरे घर की। चाह उसे तो क्या हुआ, इसमें किसी का जाता है क्या। चाह उसे तो क्या हुआ, इसमें किसी का जाता है क्या। वो गई